Mint a borítóm lenni! Amúgy állandóan csesztetnek az emberek, hogy mikor jön már az új filmmaraton. Azt ígértem, hogy menni fog. Ezek szerint mindent elkezdek és sose fejezem be. De közben már az elején elmondtam, hogy nem hetente jön ez, hanem ahogy haladok vele. És ezeket a filmeket ezt így munkaidőn kívül nézem meg, amikor megvan a meló, a gyerekek is alszanak, és akkor van az embernek ilyenkor így pár óra, amit így azzal tölthet, hogy amit akar csinálni. Nehéz azt mondani, hogy nem, ma egy magyar filmet fogok megnézni. De milyen jó, hogy ilyenkor átsegít egy ilyen dolog, ahogy van szponzor. Mai résznek az HBO lesz a szponzora, de majd később beszélek róluk. Kísérletezem is az epizód, de nem fog eltűnni, ugye Margaret lány nagyon szép moziban ülő tekiket meg engem rajzolt meg. Nem fog eltűnni, de most ezt a részt kíváncsi voltam, milyen így green screenbe. Ki akartam próbálni. És előre szólok, hogy újból csalódásokat fogok okozni. Szóval nem biztos, hogy az lesz a véleményem, mint nektek, szinte biztos. Nem vagyok filmkritikus, ez az én ízlésem, ami... Én nem vagyok olyan snob, mint a filmkritikusok, viszont az átlag embernél egyel jobban értek a filmezéshez. Nem azt mondom, hogy értek hozzá és okos vagyok, de az átlag embernél egyel jobban. Szóval így a kettő között tudok lenni, mivel egyik se vagyok, ezért igazából azt tudom elérni, hogy senki se értsen velem egyet, valószínűleg ez lesz. Na jó, kezdjük is az első filmünkkel, a szabadeséssel. Kijöttek ezek a harmadik generációs légmosók. Párásít. Tisztít egyszerre. Jó hangzik. Az antológia film, sok kis film, ami valahogy kapcsolódik, ez itthon nagy divat, vagyis több ilyen film volt már a filmmaratonban. Az egymás alatti hét emelten elhelyezkedő lakások nem hétköznapi történeteit meséli el. A bennünk felelhető szorongások, vizuális megjelenései, ezek a történetek. Akár meg is történhetnének, talán meg is történtek. Furcsa történetek ezek. Különös emberekről. Nem sok állami támogatás volt benne, hanem egy korai stúdió is finanszírozta, és nem tudom, lehet, hogy bejött nekik. Ezt a filmet imádták a kritikusok amúgy, és a díjakat is nyert mindenféle nemzetközi versenyen. Kezdem a pozitívumokkal. Szerintem a zeneválasztás kifejezetten ízléses volt. Öreg házas pár, akik így szerepelnek benne. Szóltál? Mi az? Azt hittem, szóltál valamit. Si? Szóltál valamit? Ők működtek nekem. És aztán ez a film, ez a tipikus, nagyon művészi. Rejtélyes, hogy jó, most mi történik, vagy mi az értelme, de annyira azért nem érdekes, mint aminek hiszi magát szerintem, és ezért nem köt le. Nem érdekelnek a karakterek. Van egy ilyen határ, hogy most művészkedek, de könnyen átfordulhat röhelyesbe, és az alufóliás szexnél, amikor így teljesen betekeri a másikat alufóliába, és úgy szexelnek, akkor így átlépi ezt a küszöböt, és már csak röhögni tudtam rajta, és ez a legrosszabb dolog szerintem, hogy nagyon művészi akarsz lenni, és röhelyes lesz. Nálam az sajnos ezt így átlépte. Aztán volt ilyen sitcom jellegű kisfilm, ami teljesen elvesztett ott a film, szóval nem működött egyáltalán. Harcsi, a kutyafáját! Hol a bébi? Gyere csak! Gyere! És azt éreztem, hogy nagyon művészi, de öncélú egy kicsit. És nem is akarja annyira, hogy értsd. És ha nem érted, azt érzem, hogy akkor azt hiteti el veled ilyenkor a film, hogy te vagy a hülye, hogy nem érted. Szóval attól, hogy valami egy metafora egy filmben, attól nem azt jelenti, hogy automatikusan szórakoztató is lesz, vagy okos lesz. Úgy éreztem, hogy csomószor feleslegesen túl van húzva, és mindig van egy-két érdekes ötlet, de nincs belőle kihozva valami igazán érdekes. Volt egy kisfilm, ami arról szólt, hogy az volt az abortusz, hogy visszarakták a nőbe a gyereket. De most már sokat elmondom a filmről. Adminisztrálták ezt a dolgot, kicsit tudtam, hogy mi lesz, de az a 10 perc, az nem adott hozzá semmit. Csak egyszer elhúzta, és aztán jött a megkökkentő dolog, hogy visszanyomják a gyereket a nőbe, és így. De nem adott sem mondani valót, nem adott hozzá, se nem szórakoztató nem volt az, hogy előtte 10 percig azt kellett nézni, előkészítik a nőt, aláírnak dolgokat, és mintha egy hivatalos dolog lett volna az egész. Azt érzem, hogy volt egy ilyen ötlet, és akkor így sokkal tovább tartott, mint ameddig érdekes volt. De tudom, hogy én vagyok túl mainstream, művészfilmek kedvelőknek tetszett, úgyhogy ne rám hallgassatok, biztos nagyon jó. Ugyanettől a rendezőtől a Taxidermia szerintem sokkal erősebb volt. De érdekes, hogy itthon ilyen nagy arányba készülnek ilyen művészfilmek. Szerintem ez olyan, hogy így szórakoztató filmet csinálni mondandóval sokkal nehezebb, mint az, hogy csinálsz egy művészfilmet, és abban meg belerakod a mondandót, meg belemagyarázod. Mert az, hogy valami szórakoztató is legyen, és mondani valója legyen, az az igazán nehéz. Az az igazán rohadt nehéz egy filmben. De aztán lehet, hogy csak egyszerűen nem az én műfajom. Nekem ez egy 10-ből 2 volt. Jó, a következő a Victoria Zürichi Express. Akkor minek vagy itt? Mert amúgy nem kell a pénz. Vagy mi? Hát ti nagyon betegek vagytok. Én ezt nem csinálnám. Csak a Kevin miatt csinálom. Több száz igaz történet alapján készült megrázó és felemlő film, főse Victoria mély szegénységben élő budapesti cigánylány. Victoria gyors meggazdagodás reményében vonatra száll, hogy prostituáltként szerencsét próbáljon Svájcban. A szerencsejáték függő futtatója nyomorúságos körülmények között tartja, éjjel-nappal dolgoztatja, és még a pénzét is elveszi. Victoria lassan összebarátkozik szobatársnőjével, a gyermeke visszaszerzésével küzdő blondival, és együtt szállnak szembe a sorsukkal. Hogy tudnám ezt összefoglalni egy mondatban, hogy ez a film nem rossz amúgy, de nem is különösen jó. A téma nagyon érdekes, de nem éreztem, hogy bármikor bármibe kiemelkedne. Nem hoz semmi különösen érdekeset vagy meglepőt. Lehet, hogy persze ettől hiteles a film, bár a vége azért egy kicsit túl van dramatizálva, de ez, olyan ez a sztori, hogy így valami ismerősöd ismerősével megtörténik, és elmeséled egy sör mellett 5 percben, hogy ez történt. És akkor azt mondom, hogy hát ez érdekes. Ja. De amikor már filmre akarnám vinni ezt a sztorit, akkor kiderülne, hogy ez kevés egy filmhez. Adom az ilyen minimalista filmeket is, ami így ilyen atmoszférát ad, és akkor így elmeditál rajta az ember. Legyen valami plusz, ami leköt. Például vizualitás. Például ott van a Róma, ami elég minimalista sztori, nem sok dolog történik benne, de egyszerűen olyan gyönyörű ez a film vizuálisan, imádod nézni. Ez se csúnya, de hogy ha valaminek így a feeling, hangulat van előtérben, a történet helyett, akkor legalább legyen olyan, hogy mondjuk olyan gyönyörűek a képek, hogy nem tudod nem nézni. Nézd meg, hogy néz ki. Nézd meg, milyen faszaruhák vannak rajta. Egy hónapban ezelőtt úgy nézett ki, mint valami szutyok. Nézd meg, most hogy néz ki. Amúgy Franciska jó, attól függetlenül, hogy ő a főszereplő, nem éreztem, hogy túl sok villantási lehetősége van. Angéla, YouTube-ról ismerős lehet, Angelika habpatronként, és itt teljesen más oldalát látjuk, és abban szerintem jó, tök jól hozza. Nagy Zsolt is jó, mondjuk ő általában mindig jó. De egyszerűen a főszereplő, akit végig kísérünk, az sovány. Nem egy érdekes karakter, nem adtak hozzá olyan mélységet, amitől így igazán így szurkolnánk neki. A zene az néha olyan volt, mintha ilyen olcsó stock zenék lennének, az kilógott. Amúgy elég bénám van vége, és így nem éreztem semmit. Ha egy doksi filmet látnék arról, hogy Svájcba kimennek prostituáltnak a lányok, az biztos sokkal érdekesebb lenne. Szóval a téma jó, de a film azt szerintem elég középszerű. Úgyhogy ez egy 10-ből 4-es szám. A következő a Senki szigete! A Senki szigete! Te amúgy a Verával jársz? Ki ez a Vera? A lány, akivel együtt aludtál. Ja. És hol van? Szerintem elment. A sztori 3 mai fiatalról szól. Egy szép, szőke mennyasszony elszökik az esküvőjéről. A fekete taxis csaj távoli óceánok rejtélyes szigetére vágyik. A kosaras srác meg ezerrel nőzni akar. Más nem igen. A három hős Budapesten keresztezi egymás útját. A véletlen találkozás azonban mindhármuk életét megváltoztatja. Amúgy ez így leírva egész jónak tűnik. Értettem is a feelinget, amire megy, meg így elősejlettek belőlem ilyen amerikai filmek, ezek a fiatalok, szabadok, ott van egy egész város a játszóterüknek, és akkor van egy feelingje a filmnek, amire így láthatóan rámegy, és inspirálódott belőle, de az a baj, hogy béna. Kicsit ilyen bénácska film, nem tudom szépen fogalmazni. Képileg amúgy rendben volt, szerintem az operatőr jó volt, a fényen és szép színes volt, szóval így élettel telik volt a kép. így tetszett. Tetszett, hogy kinézett a film amúgy. Amit egy csomóan nem szeretnek a magyar filmekben, az a tipikus, hogy egyszerűen nem volt életszerű a párbeszéd. Senki nem beszél így, senki nem beszél ilyen mondatokban. Mindenki rögtön így tálalja neked az érzéseit. Engem várnak. Engem nem várnak. Jó neked. Nem tudom. Azért jó lehet, hogyha várnak. Mármint én például most nagyon szívesen megérkeznék valahova. Az egy dolog, hogy nem életszerű, de nem, nagyon kevés jelenet volt, amiben egy életszerűséget fedeztem fel ebben a filmben. A színészeket amúgy szerettem, velük nem volt baj, a párbeszédeket nem szerettem. A csávót mondjuk nem szerettem. Tudod, az, de laza vagyok, nagyon spontán vagyok. Így, a tipikus, az a ilyen tenyérbe mászó gyerek, akit így, ha ismersz, így jaj, ne jöjjön a bulira, ahol én légtérben nem akarok vele lenni. Egy igazi gyökér volt szerintem. A Stoll az mindig úgy ilyen karaktereket játszik, már megszoktam. Lehet, hogy egy napjuk volt ezt leforgatni, de akkor is furcsa, hogy az egész film alatt ugyanannak a háznak ugyanazt az ablakát tisztítja. Két héten később is. Ez a munkai ablakotokat tisztít, és még mindig ugyanazt a irodaháznak az ablakát tisztítják, és ezért mindig rálát a csávora, de ez nem így megy. Meg annyi véletlen volt benne, ami szerintem valahogy azt akarta elhitetni velem a film, hogy öt ember lakik az egész városban. És azok mindig, minden kombinációban találkoznak egymással random. Csajnak a férje, akit ott hagyott az oltárnál, befeljön Pestről, és rögtön az egyik főszereplőnek a taxiába ül és vele megy. Ennyire azért nem kicsi Pest. Kicsi, lehet azt mondani, hogy kicsi Pest, de az, hogy mindig mindenki random összefusson. Szóval az volt a legfőbb bajom, hogy nem hittem el a párbeszédeket, nem hittem el a szituációkat, és így adni akart egy feelinget, aminek volt egy bája, ezt bevallom, hogy volt egy bája, de nem volt jó a film attól, nem hittem el a filmet. A koncepció, a hangulat az többet ígért, mint amit a film át tudott adni végül. Ez 10-ből 3-as. Következő film, A pillangók. Nyomor, szegénység, nélkülözés. A legtöbbünk számára elképzelhetetlen mélység az, ahol bizony jó pár ember éri mindennapjait. Isten háta mögött elfeledett porfészek, omladozó viskók, koszos szakadt ruhában járó kisgyerekek. Nem kívánt koloncai csupán az emberi civilizációnak. Nem keverendő egy csomó másik filmmel, mint A pillangó. Van ilyen is, azt hiszem magyar film. Ez a pillangók többes számba. Nem tudok róla nyilatkozni, mert nem találtam meg. Nem. Egyszerűen sehol. Nincs fönt. Először mindig a legális utakat keresem, hogy hol tudnám streamelni ezt valahol. Aztán, ha nincsen legális út, akkor elkezdek torrenteken nézni, ha más nem ott fönt van, ott sincs. Aztán így kutakodok a neten. Van, hogy már DVD-ket nézek, következő részre volt, amit DVD-n kellett megrendelnem, mert máshogy nincs fönt. De ez a film, A pillangók című film, az nem elérhető sehol. Ne kommenteljetek majd, de én találtam egy ilyen shady honlapot, ami azt mondja, hogy teljes film magyarul, ezek nem igaziak, ezek mind kamu átverés, ne nézzetek ilyen helyeken, mert csak vírust kaptok. Mindjárt mondom, hogy hol nézzetek filmet, apropó szponzor, de ezt a filmet sehol nem lehet elérni, pedig már azt gondolom, hogyha elkészülnek filmek, rengeteg időt, energiát raknak bele az emberek, és sehol nem lehet elérni. Se, úgy, hogy az ember fizetne érte, se tudja elérni őket sehol. Hát ez van. Ezt az epizódot az HBO szponzorálta, és amit ajánlok nektek, jobban nem is vághatna témába, az egy magyar sorozat. A Besugó. Nem szeretném, hogy egyetlen leválthatatlan ember legyen az ország élén. Azt szeretném, hogy legyen 10 millió. Mit kell nekem tudni erről az ügyről? Az, hogy minden halad vele, csopott főnökártás. Az emberünk már dolgozza be magát szávai körébe. Az első két részt azt volt alkalmam ilyen vetítésen megnézni, tök jó volt moziban. Mondták, hogy addig ne is beszéljünk a szponzorációról, először nézzem meg. Hogyha nem tetszik, akkor nyilván akkor nem tudom ajánlani. De amúgy nagyon tetszett. 1985-ben játszódik, az már nem sok a rendszerváltás előtt van. De ugye arról szól, hogy valakit besugónak beépítetnek egy kollégiumba. Szerintem nagyon hangulatos a sorozat, még nem láttam végig, még nincs is kint mindegyik rész, de amúgy az HBO-s sorozatoknál azért megszokhattuk, hogy azok minőségik. Ugye az legutóbbi magyar gyártású HBO sorozat az az Aranyélet volt, amit szerintem sokan úgy nagyon szerettek, és szerintem ez is tök jó. Nyilván nem mondom, hogy minden szempontból tökéletes, de egy olyan, amit szívesen nézek tovább, és szívesen végig fogok nézni. És amúgy az nagyon érdekes, hogy tényleg korhű is. És ez a korszak ugye egy érdekes dolog. És közben nagyon szépen rímel egy csomó dologra manapság, ami, hát, amit biztosan egy csomóan tagadni fognak, de szerintem ez valami félelmetes volt. Nem változott sokat 30 év alatt Magyarország, vagy a buszok, amiket használunk, vagy ilyenek. Azt is akartam mondani, hogy a sztori is nagyon érdekes. Ugye, aki készítette a sorozatot, van egy Index interjú. Érdemes olvasni vele. Kért az HBO-tól egy időpontot, az ott a 3 hónap alatt, vagy 4 hónap alatt, amíg meg az időpont van, addig kidolgozták második, harmadik, negyedik részt is, és egyszerre pitchelt az egészet. És azt mondták, hogy rendben megcsinálhatja. És ez számomra nagyon inspiráló, hogy valaki gyakorlatilag az utcáról bement az HBO-hoz, és egy jó ötletet oda lerakott, meg ugye a haverjaival leforgatták a pilotot, nyilván csak ilyen mutatóban, hogy kb. Ilyen lenne, és azt mondták, hogy rendben csinálni meg a sorozatot. Biztos nagyon sokan irigyek erre a magyar film közegben, amúgy én is, de hát ő megcsinálta, én meg nem. Szóval számomra nagyon inspiráló ez a sztori. Sokszor érzem, hogy azért a magyar filmipar tud egy kicsit belterjes lenni, és azért érzem azt, hogy nekem valószínűleg sose lesz esélyem. Még nem is teszek meg érte mindent, az is igaz. De tök jó, hogy valaki le tudott tenni egy ilyet az asztal, amit azt mondták, hogy érdemes megcsinálni. És tök jó lett. Ha valaki nyitott a magyar filmekre, akkor egy jó magyar sorozatra is nyitott lehet szerintem. Mostanában azért már vannak jobbak, és az HBO az általában azért jókat szokott szállítani. Figyelj, hogyha ezt nézi az HBO, akkor engem is behívhat. Olyan sorozat ötletem van, hogy Atyaisten! De nem csak sorozat ötlet, hogyha kevesebb pénzt akarna belém fektetni az HBO, van egy dokumentumfilm ötletem, ami szerintem fantasztikus lenne, és szerintem nemzetközileg is érdekes téma, de Magyarországon keresztül is be lehet mutatni egy olyan dolgot, ami tényleg minden országra vonatkozik. Köszönöm, Erzsébet, hogy fizeted azt, hogy könyöröketek neked, hogy picselsem a saját sorozat ötletem. Így jó? Így extraként mondom. Már nagyon kevés sorozatot nézek, de van egy sorozat, ami jelenleg szerintem legjobb sorozat, ami fut most, HBO sorozat, és pont most jön ki a 3. évad, ha jól tudom. Kicsit várni kellett, a Covid miatt késett úgy 2 évet az új évad, de a Barry a neve, és lehet, hogy azt mondjátok, hogy csak mert szponzorát, nem. Aki látta Barryt, az tudja, hogy az kb. Most a legjobb sorozat. Az arról szól, hogy ilyen bérgyékosból ilyen színész lesz, és így olyanokat éreztem, amit így az Breaking Bad óta nem éreztem. Ha már besugó miatt előfizetek, akkor keressetek rá a Barry-re is, mert a Barry szerintem a jelenleg futó sorozatok közül a legjobb. Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. Na! De nem lehet, hogy ezt ketten adjuk. Nem emlékszel, hogy a szüleid egyhajmi fizetését miként verted el egy átmulatott éjszaka során egy lisszaboni repjegyre? Itt tart most Áron 29. évében. Átlagos srácként számtalan kortárs komplexus birtokosa. Frissen végzett az egyetemen, barátnője elhagyta, a szülei tartják el, amíg munkát keres. Ráadásul miközben az elmúló szerelmen agonizál, valami külső bizarr tényező mindig felülírja az elképzeléseit. Én vártam ezt a filmet, hogy megnézzem, mert ezt mindig is meg akartam nézni, mert tudtam, hogy ez ilyen kultuszfilm. Vártam, mert alapvetően tényleg egy szimpatikus, érdekes filmnek tűnt, de féltem azt is, hogy utálni fogom. Amúgy az Áront, a főszereplőt ismerem, a kisfilmemnél ő volt a rendező asszisztens, úgyhogy neki sokat köszönhetek. Reméltem nagyon, hogy jó lesz a film. Ez egy hangulatos film, de úgy, hogy nem ilyen erőltetett, hanem tényleg van egy ilyen egyedi, nagyon egyedi hangulata, ami így áthatja az egész filmet, egy stílus, egy atmoszféra, ami szerintem az egyik legfontosabb, hogy egy filmnek legyen egy ilyen érzés a filmmel kapcsolatban, ami így elkap. Itt elkaptak egy hangulatot, és ez sok rendezőnek nem sikerült, de szerintem az egyik legfontosabb, hogy legyen egy hangulat. Csak megyek a Nemzeti Múzeumban egy monarchia korabeli érmekiállításra, és meghalok. Van humora is a filmnek. Többször konkrétan felrögtem, ami egy jó jel, mert azért ritkán szoktam felrögni magyar filmeken, még ha vígjátékok is. Vannak benne kifejezetten érdekes megoldások, kreatív áttűnések, szóval azt is látod, hogy ebbe kreatív energia volt téve, át volt gondolva. Nagyon kevés pénz készült, sokat kellett gerillába forgatni. Egyszerűen láttam filmeket, amik százszor, konkrétan százszor vagy többbe kerültek, és nem látszott rajtuk, hogy százszor ennyibe kerültek, szóval itt látszik, hogy a kreativitás és a lelkesedés az mennyire sokat tud pótolni abból, hogyha valakinek nincs pénze. Nyilván egy bizonyos pontnál ez érződik. A színészeket is szerettem, szerintem jók többnyire. Még hogyha bénáska is volt, illett a filmbe. Szóval itt van egy film, tök jó hangulatot teremt, sok értékelhető része van, kreatív részei, de nem is tudom egekig magasztani, mert ott van a másik oldal. Például a főszereplő az néha kifejezetten idegesítően balfasz. Ez nem feltétlenül a film kritikája, mert ez a karaktere a főszereplőnek, ez nem a film hibája, de attól még azt éreztem, hogy már néha frusztrálóan balfasz. Néha már nehéz volt neki így szívből szurkolnom, amikor már úgy éreztem, hogy életképtelen. Történet is sovány. Viszi a feeling, de ha még lett volna egy egyel érdekesebb történet mögötte, még ha egy kicsit a realitás rovására is ment volna, akkor lehetett volna valami kiemelkedő a dolog. És a vége is egy kicsit így szétesett a film. Azt gondoltam, hogy pont a végén kellett volna a filmnek valami igazán emlékezeteset hozni, és az volt a leggyengébb része a vége, szerintem. Saját zenéje is nagyon tetszett a filmnek, és nagyon értékelem az ilyeneket, hogy saját zene van, ami jó, ami hangulatos, ami illik a filmhez. A zenét azt külön kiemelném amúgy. Látszik, hogy ilyen kreatív kollaboráció volt zenészek és filmesek között, ez tök jó. Nagyon hasonlít a Rossz versekre, ami ugye a Reisz Gábor második filmje, de azt majd kifejtem a Rossz versek kapcsán, hogy az jobban tetszett, vagy kevésbé tetszett, az akkor ki fog derülni. Erre 10-ből 6 pontot adni. Következő! Drága Elza! Fogolytársaim könnyen befogadtak. Az orosz emberek általában nem gyűlölik a magyarokat. Legtöbbjük soha nem is találkozott a fajtámmal. Drága Elza! Ezt láttam legutoljára, tegnap előtt fejeztem be. 1942 végét írunk. Ukrajna keleti front. Itt szolgál Lombos honvéd, a hazájához hűséges katona, akinek friss házasként egyetlen vágya viszont látni ifjú feleségét. Egy adminisztrációs hiba miatt azonban lemarad a hazafelé tartó vonatról. Azt gondolja, rosszabb már nem is jöhet. Az igazi pokoljárás viszont csak akkor kezdődik. Hát, na. Szóval pont az első jelenet az egész erős, van egy ilyen hosszú vágatlan csata jelenet. Az feltűnt, hogy a látványra amúgy nem rossz ez a film. Vannak kifejezetten szépen fényképezett jelenetek. De amúgy csomószor, ha észrevettetek, magyar filmeknél legkonzisztensebbek az operatőri munka, amit csomószor mondja, a rendezőn is múlik, de a látvány nem rossz, viszont az azért közben meg furcsa volt már utólag, amit csináltak a képpel, mert úgy értem, hogy a fényelés az nem volt túl konzisztens, néha a jeleneteken belül is tök más volt a színe. Vágás is néha nekem kicsit furcsa volt. Volt egy ilyen akció jelenet, ami így ment, aztán a közepén így elindult egy ilyen adrenalin pumpáló zene, aztán megint leült, és így nem tudtam követni, eluntam magam, szóval néha így úgy érzem, hogy nem volt a vágás, meg a zene összhangja sem a legjobb. De néha működött. De ami a legrosszabb volt a filmben, és azt nem akarom önmagamat ismételni, de ahogy beszéltek. Amiket mondtak, és ahogy beszéltek. Szóval, amikor érzed, hogy így, ez nem így beszél egy ember. Nem így, ez a nagyon színészes beszéd. Sajnálom, öreg, de nekem haza kell jutnom. Nélküled. Pátoszosan beszéltek. Na, nem úgy, mint egy normál ember beszél. Főleg nem egy háborúban. Az utószinkron, ez is így levett, szóval úgy éreztem, mint egy külföldi filmet néznék magyar szinkronnal. Nem. Ez az utószinkron, ez nekem egy nagy ilyen kriptonitom amúgy. Az se segíthet, hogy a főszereplő nem volt szimpatikus. De a sztorinál azt éreztem, hogy nagyon narráció alapú, szóval nem nagyon bíztak semmit arra, hogy mondjuk egy-egy jelenet, egy-egy párbeszéd így átadja a sztorit, hanem mindent a szájba rágtak narrációval. Ezt se szeretem, amikor tudom, hogy ha ezt egy kicsit több kreatív energiát beleraknak, akkor egy jó jelenettel, egy jó párbeszéddel ezeket az információkat át lehetne adni, vagy legalább sejtetni lehetne az emberekkel, de helyett nagyon hosszú narrációban adták ezeket át. Nem vagyok más számukra, csak a szülőföldjükön taposó sok százezer ellenséges katona egyike. Mi ugye a másik oldalon voltunk, ő meg orosz hadifogoly lett, de közben az orosz oldalt is bemutatták, szóval legalább nem volt egy oldal a film, de akkor is fura volt, hogy egyik, mondanám, hogy egy mellékszál volt két orosz tiszt között a szerelmi szál, de szinte főszállá vált, mert nagyon sokat mutatták. Kicsit ilyen furcsa volt, hogy egy ilyen háborús filmben arról szól, hogy két orosz tiszt az egymásba szeret meg ilyenek, de legalább volt ilyen is. Meg volt egy nagy fordulat a film végén, most lehet, hogy spoilerezni fogok, ez van, gyors, csukjátok be a fületeket. De hogy végig beszélget egy ilyen emberrel a főszereplőnk, és már ott is azon, hogy ő elméletek titkolja, hogy ő magyar, de közben folyamatosan magyarul beszélgetnek, de úgy, hogy közben, hogy így menetelnek, és megállnak, és 5 percig beszélgetnek, és elmenetelnek mellettük minden. Miközben elméletek ő neki taposónak kéne lenni, szóval egy kicsit félrenéz, már megbökik, hogy mi a faszt képzel. Nyilván akkor ezt képzel ezt az embert valami. Azt éreztem a végén, hogy ez most annyira nem volt nagy reveal, szóval nem volt nagyon jól kifejtve ez a rejtése, meg ez a volt ilyen álomi jelenet, szóval azt éreztem, hogy így ízlelgeti ezt a művészies vonalat ez a film, de így nem tudja belerakni azt a szellemi hátteret, ami ahhoz kéne, hogy ez tényleg működjön. Ez 10-ből 4 pont. 10-ből 4 pont volt szerintem. Következő film a Swing. Mi ez? Lányok, van egy jó és egy rossz hírem. A rossz, hogy kikapcsolták a villanyt. A jó, hogy tudom, hogy kell pénzt szerezni. 3 elkeseredett különböző korú nőt egy esős éjszakán egymás mellé sodor az élet, akiket aztán egy kiörögetett dízőz felkarol és létrehozza velük élete utolsó nagyművét, a Swing Angels nevű énekes Hackney zenekart. A zenekarral így vagy úgy egy újabb lehetőséget kapnak az élettől a tovább lépésre. A kérdés, hogyan élnek vele? Hogy ezt a filmet vártam. Vártam, hogy megnézzem, mert nagyon jókat olvastam róla, azt mondták, hogy végre egy jó magyar film, és olyan szórakoztatónak tűnt már a trailer alapján is. Ha más nem, azt mindenképp értekem, hogy láthatóan egy film arra ment, hogy szórakoztasson. És tényleg jókat is olvastam róla, azt mondom, hogy ezt várom, hogy megnézzem. Nem volt jó film. Amit kiemelnék, az Töröcsik és Kulka, mint mellékszereplő páros. Kiemelkedett. Külön is jók voltak, a közös jelenetüket is imádtam, lehet, hogy több is volt, szóval őket imádtam, ők jók voltak. Volt pár ismerős arc, Hello Petra, és Kisimi is benne volt, neki is Pacsi, és akkor ennyi pozitívumot tudok mondani. Mert ez a film szerintem nem volt jó. Van egy emberek fejében, hogy sztereotíp magyar film. És ez volt. Amikor azt mondják, hogy a magyar filmek rosszak, akkor erre gondolnak szerintem. Az eleje nagyon szappanoperás volt, de mondom, elnézem, még valami kijött ebből az egészből, de olyan volt, mint egy hollywoodi leckék, évtizedes leckéket egy AI így megtanulta volna, de nem túl fejlett AI, úgyhogy így tudja, hogy kb. Ilyen fordulatok kellenek egy filmbe, és próbálja mimikálni az emberi érzelmeket. Gondolom tudod, hogy én ki vagyok. Vagy a férjem nem mondta, hogy van egy felesége? Szerintem egy kicsit túlreagálod a dolgot. Amivel ezt tudnám foglalni ezt a filmet, hogy klisék. Klisés fordulatok, ezerszer láttad, klisés mondatok, lezáró mondatok, tipikusan minden ilyen klisés, amit már ezerszer láttál amerikai filmekben. Komolyan, micsoda meglepetés, nem láttam ezerszer már hollywoodi filmben. Jaj, de klisés lezáró mondat, jaj, igen, ilyet is százszor láttam, mert nem jött össze szerintem ez a film, pedig nagyon szerettem volna szeretni. Úgyhogy nem tudom, mitől voltak annyira oda a kritikusok, vagy csak rosszul öregedett a film, de azért annyira nem régi, szóval nem tudom. Vagy egyszerűen az is lehet, hogy csak nincs igazam, és ez egy jó film, de szerintem meg csak egy 10-ből 3-as. Ja. Következő... A Duma párbaj. Figyelj, pajtás! Ne az én hátamon akarják fölmászni a csúcsra. Világos? És jegyezd meg, hol van a helye a pakliban az ásznak és a tökfilkónak. De bunkó. Ez a kedvencem, hogy megnéztem a leírását, és az egész sztorit leírják. Az utolsó jelenetig, ez mindig érdekes számomra, hogy ilyet, miért vannak ilyen filmleírások. De akkor annyit mondok, hogy van egy humorista, aki már kezd kiörögedni, és jön egy fiatal, és akkor ez a konfliktus van közöttük. És akkor erről szól a film, hogy ők majd a végére vagy barátok lesznek, vagy nem, nyilván azok lesznek minden. Amikor írtam erről a filmről, összeírom mindig, miután látom, hogy mit gondolok róla, és már eltelt pár nap, és már nem emlékeztem semmire kb. Ez nem tudom, hogy jó jele, nem jó jel. Tudtam, hogy nem lesz jó a film. Nem is volt. Nem volt olyan borzalmasan, kegyetlenül szörnyű, mint aminek így láttam leírva. De nem is volt sokkal jobb annál. Amúgy a Café film csinálta, Én is ott dolgoztam. Ők csinálták például a kontrollt is. Az én kisfilmem is a kafénál készült. Ne felejtjétek, áthallás tilos, poénon aluli ütés nincs. Humor! Én már benne vagyok a korban. Nem volt jó film, de bizonyos szinten életszerű volt, mert pont annyit nevettem, mint a Hatházi meg a Kis Ádám stand-upjain szoktam. Úgy nézett ki, mint egy reklám. Nem volt csúnya, nem volt szép, semmilyen nem volt. És akkor itt meg is érezném azt a szokást magyar filmeknél. Tudod, ez a kényszeresen, lassan egy irányba így megy a kamera, csak egy kicsit csúszik a sinán, csak egy kicsit, és ez ilyen reklámos feeling nekem, és néha van értelme, de általában nekem furcsa ez a trend, hogy ezzel akarom élőbbé tenni a képet. Vizuális komédia vagy kreatív kamera kezelés nulla van benne, az baj, szóval komédiában szerintem a vizuális komédiát is ki lehetne használni, erről amúgy van a Every Frame a Paintingnek egy tök jó videója, hogyha valakit érdekel. Volt egy OTP PayPal hirdetés a filmben, konkrétan. Ne bínázzál már, kártyát elfogadsz? Köszi. Na nem úgy, hogy bejött. Hát bejön úgy is, csak bejött ide a csajod, és mindegy. Na most mondjad. Én érezted, hogy mi miért van ott. Volt ilyen burkolós szál, hogy ugye a főszereplőhez mindig ment egy csávó, hogy fizesse már ki, és akkor csesztette. Semmi értelme nem volt, nem volt vicces semmi. Csak azért volt, hogy ugye a főszereplőn kényszerítve legyen arra, hogy pénzt keresni. És akkor így biztos gondolkoztak, hogy de hogy kényszerítsük rá, hogy pénzt keresen? Akkor behozunk egy ilyen nagyon hosszan elhúzódó szállat, amiben valaki csesztese, hogy fizessen neki, és akkor majd rákényszerül, és akkor azt érezted, hogy így nagyon kilóg a filmből. Van, akinek annyi a karaktere, hogy mindig más parókában van. Ennyi az egész karaktere. A főszereplő, a Hatházi játsza, kifejezetten unszimpatikus, egy idióta, nem szurkolsz neki egy percig se. A Hatházi amúgy ahhoz képest, hogy nem színész, egész jól hozza a karaktert, bár nincs hol megszakadnia. Kis Ádámról sajnos ez már nem mondható el. Nem is ez a dolga, ők nem színészek, nem ez lenne a dolga, nem is működik. Az vígjátéknak nem vicces, drámának nem dráma, tragikomédiának meg nem tragikomédia, és úgy érzem, hogy az egyik irányba, vagy a dráma, vagy a vígjáték irányába, vagy teljesen elkötelezte volna magát, akkor az alapötletből szerintem lehetett volna valami, de nem lett egyik sem. És leírtam, hogy mire a videót csinálom, valószínűleg mindent el fogok felejteni a filmről, és hát itt vagyok, csinálom a videót, és így lett. Nem emlékszem kb. Semmire. 10-ből 2. A következő film a Bodom. Bodom. Úgy megjegyezném, hogy Bodom, Légbodom, olyan film is van, de az külföldi, ne keverjük azzal. Vártam, mert nekik már láttam ezeknek az Elekes Picturesnek egy filmjét, azt hiszem az interjú volt az, és azt egy 10-ből 0-át tudtam ráadni. Kíváncsi voltam, hogy van-e fejlődés, hogy az jobb-e. Nem tudtam megnézni, sehol sem fellelhető ez a film, sehol sem tudtam megnézni. Szóval amikor rákeresni sem tudsz egy filmre, mert amúgy egy külföldi filmet dob föl, de ez ilyen kézikameras horror cucc, itt is csak kamulinkeket dobott föl, vagy valami más filmet dobott föl. Én próbálkoztam. És akkor jön az utolsó filmünk, a Magánterület. Merre vagy? Azt hiszem Indiában. Igen. Látom, hogy hunyorog a Ganges. Közösségi élmény volt, hogy együtt néztük meg ezt a filmet, mert fönt van YouTube-on, nem tudom, hogy kirakta fel, szerintem a készítők, de együtt megnéztük Twitch-en, streamelve, közösségi élményként együtt éltük át, és így szerintem mindenki, aki együtt megnézte velem, az értékelheti ezt. Utána kerestem, hogy mégis mit láttam, és találtam egy kritikát, ami szinte egy műelemzés. Ül a halál egy pesti lakásban, és cigizik. Csak a tarkóját és a kalapja sziluettjét látjuk, a történetekről, pontosabban azok hiányáról, az idő elliptikus természetéről, az én határairól morfondírozik, a teljes sötétben közben szépen ráhajnalodik. A cigi szünet lejárt, dolog van. Be kell indulnia. Az összes hőst bemutatták. Bejutsz a sivatag szélére. Eltűntek az utak. A járható ösvények. És itt elemzi a cikkben nagyon hosszan, hogy a magánterület az értelmiségi rossz közérzet, beszorítottság, elkárhozottság, élve elrohadás, az e fölött érzett leplezett vagy leplezetlen önsajnálat tragikus lenyomata, melyben kocsmai beszélgetések mixelődnek nemes vendégszövegekkel. Székely B pillanatra átlényegül a mennyből kihajított Luciferé, Cukor Balázs a Gosdú udvarban, harmadik Richárdá, Pilinszky a 4-6-os villamoson, a telik, de nem múlik jegyében forgatott triviális jelenetek, Schopenhauer, megyek veszek sajtot, Gyere, Bandi kutyám! Szóval ez egy igazi művészfilm, aminek az egyik alapkoncepciója az volt még, hogy GoPro-val van forgatva az egész film. Vannak olyan jelenetek vannak benne, mint amikor a 4-es 6-oson áll valaki, és több mint 5 percig nézzük, és zene megy. Igazi művészfilm. Vagy olyan, hogy valaki megsüt ilyen szíveket, aztán ledarálja és belövi magának. Igazi művészfilm. Mi? A csajom vagy te nekem? Te engem ne csitlingolj, vagy te csitlingolj! Érted? Nincs időm! Nem érted? Meg fogom dögleni, és ki kell terítenem valamit! Nem értek semmit, nem tudok semmit! Nincsen semmi kibaszott időm! De ne kerülgessük a dolgot tovább. Az, hogy GoPro-val forgatták, az csak annyit eredményezett, hogy ordinári, ronda és igénytelen lett a film. Nagyon sok dolgot szimbolizált számomra ez a film, de nem azt, amit ők szerettek volna. Azt a művészi mentalitást, amit utálok, hogy nem kell értened, nem is fogod érteni. Mivel én most valami mondani valót akarok, ezért jogos, fel vagyok jogosítva rá, hogy igénytelen ocsmány szar legyen az egész, és akkor azt mondtam, de hát GoPro-val volt forgatva, nagyon fontos. Tehát vett egy eszközt, ami nem alkalmas filmforgatásra, és azzal forgatta le, és ettől most kurva jó. De még az sem volt, hogy legalább egy leszúrják a GoPro-t, vagy valami stabilizátort hozzanak hozzá. Erre sem. Nem, semmi. Szórakoztató, semmi jó nem volt ebben a filmben. Ez nagyon sok dolgot szimbolizált, amit utálok ezekben a művészfilmekben. Szinte egy művészfilm paródiaként is felfogható, YouTube-on megtekinthető. Ez 10-ből 0. Ez 10-ből 0 ez a film számomra. Ha legjobbat kéne választanom ezek közül, akkor nem lenne korrekt azt mondani, hogy Besugó volt az egyik legjobb, de mivel ez a szponzor, azért nem mondhatom azt. Szóval ezek közül, hogyha a legjobbat kéne választani, és egy olyan filmet, amit tényleg ajánlok, akkor ez a van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. Köszönöm a szponzorációt, máshogy nehéz lenne, és elmondom, mi lesz a következő 10 film, hogyha valaki előre dolgozna. Lesz olyan benne, amit már nagyon vártak sokan. Fekete Rigó, Fekete Múmia Átka, Új Esély, ez kell DVD-n már rendelni, mert máshol nem elérhető. Parkoló, Mancs, Liza a Rókatündér, Maniax, Egy Kemény Tojás Bosszúja, Déli Báb, Lámpagyújtogatók és Argó 2. Ez a következő tízesünk, ez meg az itteni tízes volt, hát nem tudom, nem volt túl erős ez a tízes. 3-as volt az átlag. Nem biztos, hogy az a pillangók vagy a bodom az feljebb húzta volna ezt az átlagot, valószínűleg lehet, hogy lejjebb, úgyhogy jobb is, hogy maradjunk a 3-as átlagnál. Folytatjuk, én is veszek egy nagy levegőt és nézem a következő filmeket. Ne szontyolódjatok el, hogy így a jó filmek aránya az idővel szerintem kicsit helyre fog állni, de nem spoilerezek. A küldetésem folytatom, mert én ezt már szívügyemnek tekintem. Nézzetek magyar filmeket, vagy magyar sorozatokat, beszéljük meg, hogy tetszett. És aztán egyszer, amikor már több mint, elértünk a jelenbe, és már majdnem 200 magyar filmet nézek, akkor csinálok egy kerekasztal beszélgetést a magyar filmekről. És engem fognak a tévében meghívni, hogy a magyar film szakértő, a Nagy Ádámot kell hívni, és a magyar filmesek meg gyűlölnek majd, hogy ne azt a gyereket hívjátok, meg nem ért semmihez, miért beszél a magyar filmekről a magyar filmesek helyett. És én meg azt mondom majd, hogy ez van, az influencer mindig jobban ért hozzá. Jegyezzétek meg, az influencerek mindenhez jobban értenek. Köszönöm szépen! Ez volt a Fókuszcsoport, iratkozzatok fel! Azt.